أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم. دپین زه سلویش تماسه. دا به زم مرد در داغ زه پرو ویلی. یه تب نبی پا غورس. نو وس چدی دا او وس سلویش تما آیات از سخه چما تلاوت وکی. بیا تر یو پنځه سمایات پور دغه د سورۃ آل عمران آیاتونه و رابطه د ما قبل سره دا و چې ملائکه خو راغلی و بی بی مریم علیه الصلاۃ والسلام ته زیری ورکی چې الله تعالی تا ته یو اولاد درکوي چې دغه نوم یو دا ده چې دی به د الله تعالی کلمه کلمة الله بل دا و چې دی به مسیح منه په مسح د لاس په مسح کولو به مریضان جوړی نوم به عیسی د مریم زوی بی معنا پلار ته نسبت نه کیږي دلته لا ور وشو چې دی به د مریم زوی خلق ولې پلار نه لري نو او دی به مخوري په دې دنیا کې به خلق مخ ته ګوري عزت من بی په آخرت کې به مخوري علی شفاعت نه رضی او دی به د الله د مقرب بندگانو څخه او بل الله دا چې په زنګو کې به خبرې کوي په سپینجر تو پچ څنګه خبرې کوي دلته ما هغه صفه خبرې کوي او دی به د کامل صالحانو څخه دا د ملائکه وزيري دی و بی به مریم ته وای نو ملائکه خو چې موږ مراد نه جبرائیل دی هغه دا خبرې ورسره وکړي قالت بی بی مریم په جواب کې وجې ملک ته دسی باره وویل ول ربی از ما رب انا څنګه به یکونو سی لی زما د پاره ولدون اولاد نو زما به اولاد څنګه وسی و په داس حال کې لم یمسس چې نه یم مسکړی لاس نه دی راوړی نیو ماته بشرون هیڅ انسان ماته لاس نه دی راوړی وز د تسوال وایي دی چې ماته هیڅ انسان لاس نه دی راوړی دا چې کښنی و مور نه وراوړی بیت المقدس ته خدای غ لاس دی حضرت زکریا علیه السلام چې د دې پالنه کول یا بل دایي ورته مقرر نو خامخا کشنی خو پرې وله غواړي مطلب روزنه غواړي نو لاس یې ولې نه دی وروړي. دلته مراد د مسه د لاس وړلو څخه د جماعو پر طرز باندې مسه کول مراد یم، چې معنا د نژدېکت پوره کم زه مسه کړی نه یم بشرون، هیڅ انسان. هیڅ انسان څه معنا؟ نه په نکاح سره چې صحیح لاره ده طریقه ده د شرعي، نه په ناروا سره. بشر دغه معنا کمی میړه خو میړه نه لرم، که بې له میړه څه بل څوک خو بدکاري مې نه ده کړې، نو ما ته اولاد څنګه الله پاک راکوي؟ دی چې خپل حال ده دا د دنیا عادت ته کتلي عادت خو دا رقم دی چې یو ښځه و یو سړی واده سره وکړي، بیا نو الله تعالی چش کوي اولاد ورلره ورکوي، بیا اسباب خو دا کار عادتا نه کېږي. نو په دغه یې استبعاد ښکاره کوي چې یا الله پاک دا نو څنګه کېږي. دا پوښتنه چې وکړه چې نو څنګه کېږي، یعنی د الله تعالی په خبره کې دا شک نه لري، دا معنا چې اوس نو د دې په ایسته باره زه واده وکړم باره یې راکوي، که دا رقم دی چې بیا واده یې راکوي. پوښتنه یې پر دغه بنیاد باندې چې تر اوسه خو دا کار نه دی سوی، نو د آینده دپاره به څنګه کېږي؟ نو قالت ویې ویل دی بی بی مریم ول ربی ای زما رب انا څنګه به یکونو کېږي لی ما لره ولدن اولاد، وو په داسې حال کې لم یم سس چې مسه کړې نه یم د جماعو پر طرز نه زه تر اوسه بشرون هیڅ انسان نه یم مسه کړې نه په نکاح نه بی نکاح، نو په آینده کې به د کومه طرزه کېږي؟ معنا په پلار به لري، معنا زه به واده وکړم که به بیا واده یې. قال الله عز وجل ورته وفرمیل په وایسته د دغه ملک چې دا راغلی ورته ولكذلك پر دغه رقم باندې کیږي، كذلك پر دغه رقم باندې کیږي، معنی چې اې سبب یې ته جنې مسه کړې. يخلق ما يشاء الله الا پاک پر دغه رقم باندې، یعنی معنی بیا پلار الله الا پاک يخلق خلق ما اغث يشاء او چې خوښ شي دا الله چې ورته خوښ شي کاله کې کینجلي دغه رقم یې خلقی چې پلار دی نه لري مس د بل بشر دی نه راغلی. اذا هغه وخت قضا چې الله فیصله وکړي امرا د یو کار فیصله چې الله وکړي چې دا باید وشي، فانما بشک یقول الله فرمایل هو هغه کار ته وایي کن سه فیکون هغه به راکېږي. بس دا د الله تعالی دا د شیانو د پیدا کولو قانون دغه دی چې د الله کوم شي ته اراده شي چې وایي وسه هغه کېږي. په دې کې بیا چونو چرا هغه کار مه وایي چې زما اسباب برابر دي که نه دي، که الله په اسبابو غوښتله کوم چې د الله تعالی د کن په یکون امر نه کېږي. د مثال په طور سړی به را ولاړ به شي کوزده به وکړي واده به وکړي بل به وکړي بل به وکړي بل به وکړي تر څلورو پورې نکاح وکړي چې الله وچ جوړ کړی دی نو خو نه کېږي، خو الله د کن په یکون امر نه دی ورسره، کنې اسباب خوا دې برابر دي. نو اسباب خوا دې ستا خو د یو پر ځای څلور ښځې کړي دي مګر در پای بیا عیاله مړ شي او ګای چې دی اسباب نه یو شی کوي. اخه لکه دغه خپل عیسی علیه الصلات وسلام ظاهري د الک د پیدا کولو اسباب خدا دی چې مور پلار یې نژدې کت سره وکړي هغه نست. نو خبرې ته که متوجه است، اذا هغه وخت قضا چې فیصله وکړي الله پاک امرا د یو امر چې معنا دا فیصله وسي چې دا به کېږي، فانما بشک یقول وای الله له هو هغه کار ته وای کن سه فیکون هغه نوشي. معنا هغه نوشي څه معنا؟ که د اسبابو د لارې هم دغه د کن په یکون امر غواړي، که بې اسبابو هم دغه د کن په یکون امر غواړي، بیا دغه نه کېږي. د کن په یکون قدرت خو د الله سره دائما ابدا ورسره دی. دغه ستا د پاره چې کوم اولاد وي هغه به هم دغه رقم شي. دلته عقلي دلیل هم د دغه تقاضا کوي چې د الله تعالی د پاره چې دا کوم شیان دی کوي د اسبابو ضرورت یې نشته، دا ستا بیا فقط د بندګانو د پاره جوړ کړي چې دی نو اعتماد پر وکړي. ولې دغه اسباب نو نه دی یو شی؟ د مثال په تور د زوی چې پیدا کیږي ته اسباب نو چې شي سړی واده وکړي سړی او ښځه سره یو ځای شي، خو دا سړی هم یو سبب دی دا ښځه هم یو سبب ده، نو خو دغه چې د دې سبب بیا چې خو بیا بل سبب غواړي هغه نو بیا بل سبب غواړي، خو په پای کې به یو سبب ته درېږي لکه آدم علیه السلام دغه څنګه برابر هغه دغه پیدا شو. نو چې د اسباب الله پاک به له بل سبب پیدا کولای شي، نو خو دغه شی ته ورده واره واده هم بیا سبب پیدا کولای شي. کېدای شي په خبره پوهېږي، مثلا

هغه باید دا دایو خبر ارڅو کی چې پر ما ایمان راوړ زنه بیم دور ټول چې ما تست پر دلیل راوړی دی هغه دلیل به دا ثابتې چې زنه بیم قد په تحقیق سره جئتو ما را تکړی دی کوم تست بی آیتن په یو دلیل سره من ربکم د طرف څخه درف ساس چې موږ معجزه بولو معجزه داسې یو کار چې یو سړی ښکاره کې دا نور خلک ګرد ورته عاجز سي نیسي کولی څه چې انسانیت ورته عاجز سي دغه ته نو معجزه وای دا کار ته نو زه به دغسې د الله د طرفه تسته یو معجزه مې درته راوړې ده هغه نو کومه ده بیان یې دا دی انی زه اخلقو زه خلقیم جوړوم لکوم ستاسې دپاره من الطین د خټو څخه که هیئت یې لکه شکل الطیر د مرغه تسته د مرغه د شکل په رقم مفسرینو خو نو چې دی تعین یې ورکړی دی آیات خو فقط یو مرغه یاد کړي چې نو کوم مرغه دی مفسرین وایي چوپرک دی د چوپرک جوړ نه بلده دی په مرغه کې تی غاښونه لیدلي دی د خدای بنده لاندې سربېره څه شي لري غاښونه لري نو غاښو ته چې وګوري حتی وایي حیز ورځي نو دغه ته چې وګوري لکه دا نور حیوانات وزرو ته چې وګوري دی د کېږ بیا مرغه دی نو نه بلده شی دی دی ویل تاسې ته به د مرغه پر طرز باندې یو شی جوړ کړم هنو خټې به راواخسي نو اصلي مرغه خو نه جوړېږي خو د به هغه چم وکړي چې داسې به کړه بره به لکه هغه به الوتي نو ولې خو دغه کار کوم دا چې بل څوک وکړي چې مرغه دې د خټو څخه جوړي بیا دې په کښې کې پکېنو یوه خبره بله دلته په ذهن کې راغله هغه دا ده چې تاسې به دا فکر وکړي موږ خو نه وایي بنده هېڅ خلق نشي کولی خو دغه حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام د الله بنده دی انی زه اخلقو زه خلقه یمه د دې خلقه څه مراد دا ظاهري رقم خلق دی دا هم کمال دی په خبره پوهېږي که نه پوهېږي دلته بیا یو غرور خو د ملا صاحب دا ککري کې ګرد مرشین دی چې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دا خبره دی کې نو زه علم والا او بی علم خو نه سره برابر خلق والا او بی خلق هم نه سره برابر هر څوک چې خلق کولی سي هغه هم کمالدار دی اوس نو موږ چې کوم کلام نوشته که دغه کلام له ملا صاحب ته نسي جوړولی د بله څه بیې رانیسي نو د هغو خلکو بیا مخالفت مه کوه چې نو په تا د خپل کلمه کار نه دی پره کوم قرآن چې ته وایه نه یې لیکای سي نه چاپولی سي نو د ځانه دا غرور بره وباسه چې دا هم یو کمال دی اغه خلق بم په علم منی ول خدای دی عیسی علیه السلام ته نسبت اوس اخلقو لزم خلق کوه نو یو څوک چې خلق د کلمه کې خلق د کتاب چې کې خلق د کتاب کې خلق د کمپیوټر کې خلق د موبایل کې خدای انسان کې یو کمال الله تعالی ايش دی کنه دی ته ول دا خپل ځان ګرځم بر جک جک کې خدای مې علم دی دامي صفات دی افمن يخلق كمن لا يخلق بل ذا ايات كريمه راضي په سور لسه ما سفاري کې نو لکه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون چې الله وای خدا غ ان وای چې هغه څوک چې خلق دا داس دی لکه هغه څوک چې نیکی سره برابر نه دی خدا ډیر کمال دار دی باندې نو دا یو کمال دی دا خلق په اعتبار د مجازي معنا د صورتي معنا هغه حقيقي خلق خو نو الله عز وجل کې هغه د صفات بل څوک نه نس کولی دا مجازي سرسری خلق دا نسبت و انسان تم کول کیږي یو سړی ویل چې د جمعټر خالق زین هو کافر شو کافر نه په دغه ظاهري معنا چې دا تر څه ما سره جوړ کړی دی هغه حقیقي خلق خو نو هغه الله پر بنا کوي که الله ونه غواړي نیسي جوړولی الله یې وغواړي دغه د اخلقو تورې ګوره متکلم واحد ده د عبدي بنده دی وځان کې نسبت وکړي نو انی زه اخلقو زه خلقه یمه جوړوم لکوم ستاسې دپاره من الطین د خټو څخه که هیئت الطیر د که هیئت الطیر ته به مفهم که حقيقي خلق ده وزان ته نسبت کولای نو به ویل ول انی اخلق لكم من الطين طيرا مرغبه ولا که هيئت وی استکر به زم مرغه خلق یم یا د مرغه طرز ما زی خلق یم یعنی زما خلق ما زی مجازی دی اصلی خو الله تعالی کی دا که هيئت په دغه چیز ما زی طرز ور جوړوم اصلی خلق چدی هغه زنه کوم هغه دا هغه به د الله تعالی کار اشه چې ته دسی د مرغه پر کم یو شکل جوړ کی بیا څه پکې فانفخو زب کل کوم په هه فد کی بیا نو یو چپ پر کوم فیکونو طیرن فیکون هغه کیج طیرن مرغه باذن الله دا لا په اذن سره که الله و نه غواړي دا نه کیج نو یو خه داخل غتو ل چې ما دغه دلیل را وړي دي دا د دلایل معجزي حسابي په دغه وخت کې دا د حضرت عیسی علیه صلوات و سلام د تخنیک خاتم خلق متوجه و د تبابت خاتم دا دوه کار ډیر مخته تللی و نو ار نبی ته چې په هغه وخت کې علامه معجزه ورکی دیس معجزه ورکی چې دا هغه قسمه چې خلق ډیر ورته متوجه دا هغه قسمه څخه یو خارق العاده کار ولر ورکی لکه زموږ د رسول الله صلی الله علیه و سلم په زمانه کې دا فصاحت او بلاغت او دا شعر او شاعری دغه مختتلی او پلان داس قصیده لیکلې ده پلان داس غزل جوړه کړې ده الله عز وجل قران را ورته راولېږي نبی علیه السلام قران نه غزل ده نه قصیده ده خو شعر نه دی مګر و نصیب فصاحت او بلاغت کې د ګرد دنیا په هغه وخت کې چې وکیا بیا راځي خلک دې مقابله وکړي دغه فصیح کلام نسی جوړولې د عیسی علیه السلام په وخت کې به دغه شعر مختتلی او تبابت او په تبابت کې د مرزاده ډاندې علاج چا نسو کولای د پیس علاج چا نسو کولای نیم کړی و عادت علا دغه سی معجزه ورکه په تخنیکی چې دی ناولد شان حکما د یونان چې وغو به جوړول اده ورزه به د خټو سمرغه جوړ کړم خلاص بره به والو زیتم یو د سی یو شی جوړ کړي والو شي نو دا داس پر دلیل راوړي چې حکما یې ګرد عاجزه کړل پس و ابرئ او ز جوړوم الاکمه مرزادړو یو دغه ورون دی جته اعما وای چې سترګي چې دی د مور د خواڅه خچي وو نو ورون سمو بیا نو ورون سره بر اعما بول یو دغه دی چې مور زاده ګر سر د سترګي نه یې ګر سر هیڅ کار نه دی کړی در وسه پوری دی جنو ا دوت چې بلاس پر تیر کې بره باغې په ناس او اوبري او ز جوړوم الاکمه مور زاده ورون وال ابرس او پس والا پس هغه دی چې بدن سپین سپین داغونه لري په تبابت کې د دې علاج نو کړ سوی ول بل به دغه ز جوړو دا یو معجزه دا د رنده دا دوا او دا د پیس دا دري و احي الموتى و احي زراج وند کوم الموتى مري باذن الله فاذن سرد الله عز وجل ګور موتى ويل د ميت جمع ده نو د یو مړی نه څو مړی په دا ځای کې د روح البيان تفسير اغه یو څلور نفر نقل کړی دي چې دغه ته حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام د اعلی په امر ژوند ورل را ورک یو په وګو کې چې دی عادر نومې دی د ډېر آشنای و دوست یو نو مونږ کای سره لري و د درو شو ورځو لار و د دوه داغه د کور ترمنز نو هغه چې د زکندن حالت یې سو برای خور تلوار وکړي چې علی حضرت عیسی علیه السلام په خبر کې چې اندوال د مرکی جوړتا کې ځان را ورساوه د دې چې را روان سه اصحاب ور سره او بار درې شو ورځ با چې را رسیدي هغه وخت کې لامړو چې را لې خو هغه خلک غم جنګي بار لونه نه درې شو ورځ کې چې مرسي یا د ولدونه خبره نه ده حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام دعا وکړه چې یا الله چې کوم نبوت او معجزه ته ما ترا کړې ده دیغه معجزه په خاطر ستاسو زه خواست کوم چې الله ودې تجوند ورکړي دې راکشي نست چې راکشي نست الله حیات ور لره ورکي ورسته بیا د واده وکي اولادونه یې وځي چې د وخت په لږ ژوند وکي دا یې یاو بل چې یو سپین سره د یغې زوی او پاتسوی د هغه یو زوی ونو په چارپایی اخیستې دی وړیا اجریت حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام یو ځای ناست چې د سپین سره کوکاری او بغهر یې په جنازه په څیر چې څه دی څه پیښه ده چې دا خوراکي دا یو زوی اوس نه دا جاری یا تیږه برابر یې بیا زوی اسول هی ته ولدم دونه مسله ده ادا خپل خبره وکړه چې الله پاک نو چې زه په حق را لېږلې مو دا معجزه جرا کړ دوه تر ژوندې کې دې پر سر پیسې به را کړې سي بر خلکو پر ورځ اخیستې و بر له ودرې خپل بر خلکو پر ورځ را تاسو هغه چرپای ور سره وخت بیرته کور ته ولاړی وای دې د مرسته الله پاک اولادونه وکړه دا یې دوا دریم چې بیا وی عاشر عاشر دا د خلکو څخه چې دا د حکومت هغه الهي وظیفه ده چې ځینې ټولې دا غسړی د دلور مړاو پر د ډیره ګران و نو امه بار حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام تو چې زه خود استیس مامور يم دا دی وظیفه یې جره کوم دا لور سره می ډیر محبت تعالی او تعالی ته خواست وکړه چې الله پاک را راته ژوند دی نو دا الله تعالی ته خواست وکړه چې دام را ژوند دی سو دا یې درې وای دا خلک چې و چې وار د ور حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه معجزې چې د بیان کړې و دا خلکو ته جزدا دا کوم دا کوم دا کوم په هغه وخت کې کوم لوی حکیم جالیانوس نومې دی افلاطون او ارسطو دا جالیانوس دا هغه ته وارله چې دغه سړی د دغه شیانو دعوه کوي برای زم پیس والا جوړوم او دا مرزاده ړوند جوړوم مړي را ژوند کوم پلان یې کوم هغه اوس موږ ایمان راوړو کې نه راوړو هغه حکیم ته ورل هغه بارول کې مړي ژوند کول مړي د طبيب در وس تیر دي په دې وخت تبابت مخته تللی وو دا نور کارونه بل ته به باندې کې نسخه به جوړي کې اگر چې در وس پوری پیس نه دی جوړ سوی مرزاده نه دی جوړ سوی و هم د تبابت په قسمت څخه دی دا د مړي ژوند کول کې مړي را ژوندې کې نو به د شک وتلی نه بیت دغه درې چې را ژوندې کړل برای بیا دا باندې وکړل دا بنی اسرائیل دا په دا باندې کې دا شي بد دي برای دا خو نو تازه مړی تازه چې مړی د اسباب د لاري کېدلې سي معنا یو سبب د تبابت په دې استعمال کړی دا به ژوندې شي لکه د مثال په تور په اوس زمانه کې چې دا ګوته دلته غچ کې معنا دی ساتونه ورتیشتي د دوغه نه ساتو وروسته چې پسی ومشلی بیرته جوش خوري بیرته ورسره پیوند کېږي. نو دا به داغسې د تبابت یو کاري کېدای شي، ما په خبره تاسې پوهېدلی یاست. نو دا به داسې نه وي چې د یو خارق العاده او د یو معجزه کار دی، زور مړی دې را ژوندی کړي. نو دوی به راراله حضرت عیسی ته دغه بهانه وکړ، ور موږ ستا تصدیک نه سو کولی چې ته به واقعي په حق نبی و. همدا خو نو تازه تازه هم رسېږي چې د یوه درې ورځې کېږي، دا بل شواروس کېږي، بل دسې دغه دی چې مړ شوی دی. نو خود به را ژوندي کوي چې یو زوړ مړی بره دول زوړ د څو عمر بره ول د نوح علیه الصلات والسلام زوی سام بن نوح نومېږي، ول دغه څلور زره کاله کېږي کشي دغه به راته را ژوندي. عیسی علیه الصلات والسلام ول درڅې قبر یې چیرې د یې قبر وروښاو دی باره ورته ودرېدی چې د الله تعالی په اذن سره چې هغه ماته کومه معجزه راکړې ده راکښېن باره د قبر راووتی سر یې سپین. وایي نو تفسیر شریف لیکي وایي پوښتنه ځینې وکړه چې لوستیسي په وخت کې خو دا سپین ژرتوب معنا ژر نه راتلی سړي ته، خو د پلار د څو کالو عمر اوغو د یولس سوه دولس سوه کاله ته رسېږي، دغو نه عمر دا خو سپین ژرتوب ژر نه و پکښې، سر دې ولې سپین دی؟ ده ور سر مې اوس سپین شو چې دا ستا غږ ما واورېدی چې راپورته زما چې قیامت دی دغه رقم وام راباندې تیر شو. یو من یجعل الولدان شیبه، قرآن کریم کې هلته راځي چې د قیامت داسې ورځ ده چې ځوانان به پکښې کې سپین ژیړي کېږي. داسې زما دغسې د وامه څخه مې سر سپین شو، د هغه وخته څخه نه و سپین. بره د مرګ په باره کې ته څه وایې؟ بره دول د مرګ په باره کې زه دا هم چې تر اوسه یم په خدای که د ستوني څخه هغه تلخګي تللې ده، هغه د زکندن چې کوم زحمت راباندې تېر شوی دی. نو دول که ژوند غواړې که مړ کېږي، دول که بیا زکندن ګورې هغه مې بس دي بس یسي اوس مرګ. نو دا یې څلرم. نو هغسې نو چې دي نور تفاسیرو ډېر نقل کړي دي، ما دا د نمونې په شکل دا څلور درته حساب کړه. دغه خبرې چې واحیي الموتا واحیي زه را ژوندي کوم، الموتا مړي باذن الله، دا زما کمال نه دي، دا د الله تعالی په اذن اجازه. نو دا یې څلور معجزې. پنځم وانبئ او زه اخبار بیان کوم کوم تاسې ته بما په هغه څه تأکلونه چې تاسې خوري په خپلو کورو کې وما په هغه څه تدخرونه چې تاسې بیرته ذخیره کوئ. په دا کورو کې نه یې په کور کې سړی ماښام یو کته وغوري شی پاتې سي باره وایي پټه کې سبا بې وخورو. حضرت عیسی علیه الصلات والسلام ته به دوی راله باره بهیې وتر ماښام تاسې دغه شی خوړلی دي سیس څه پاتې سو ګوره پټ کړی مو دي، او بل ته بهیې ویل تاسې مانا بېنډۍ خوړ دي بل بانجان دا زموږ تاسې پر اصطلاح بیې درته وه، او د دې څه پاته سوی دي د دې څه نه دي پاته سوی چې دی بل دا اوس څه پیرانه نه دي چې د هر چا د کور ټیک په ټیکه آل ورته وایي. دا د ده معجزه وه، الله عز وجل وده ته دا علم ورکړي، ول بل دغه شی دي. بما فاغه سره تاکلون چې تاسې خوري وما فاغه تدخلون چې تاسې ذخیره کوي چیرې؟ فی بیوتکم، په خپلو کورو کې چې پټوي سیس په کور کې دي ما نه دي دي درته وایم. پنځه معجزه د دغه صورتي حساب کړي ولزه چې د الله د طرفه تاسې ته راغلی دغه څه دلیل ما راوړی دي، دغه دلیل په بل چا کې ستنه خو نسته، دا د نبوت دلائل دي. نو ان فی ذلک، ول بشک فی ذلک، په دغه مذکوره شیانو کې لآیه په دې کې پوره پوره کامل دلیل دی پر نبوت باندې لکم سس د پاره ان کنتم کچیر تسیاس مؤمنین، ایمان را وړونکې که واقعي ایمان را وړونکې یاست، نو باره خو بانه در باندې ختم ده چې بلې هیڅوک نشي کولی دا کارونه زه کوم. نو خود مرمدار د شک وتلی د الله تعالی د طرف په نبی یم، نو بیا ولې پر ما باندې کلمه نه وایست، ولې ایمان نه راوړي؟ نو که ایمان اصلي راوړې در دغه بالا دلائل نو ولاکه جوړیږي، خو دغه دلائل ما د نبوت لپاره وی معنی. پس حضرت عیسی علیه السلام پسې وویل ومصدقا، او زه تصدیق کوونکی یم، داسې نه معنا چې یوازې ما دغه معجزې تاسې ته راوړي دي چې دغه کارونه کوم، یا بلکې زه داسې کوم مصدقا په داسې حال کې چې زه تصدیق کوونکی یم لما و هغه کتاب ته بین یدیه چې تر ما مخکې نازل سوی دی، تر ما چې مخکې نازل سوی دی د هغه کتاب سره زه ټکر نه کوم. یدی خو لاسو ته وایي، بین یدی د لاسو په منځ کې یو شی چې د لاسو په منځ کې داسې بنسي خو نو مخ ته راسي. دلته نو مراد هغه مخکې کارونه دي، مخکې خو تورات نازل سوی پر موسی علیه السلام، ول د هغه تصدیق زه کوم زه د تورات سره ټکر نه، یو نبی دا بل د کتاب سره نه ټکر کیږي، نسخه خو جلا ده، ټکر جلا دی، ټکر زه نه کوم چې الله نسخه کړی دی، هغه خو بله مسله ده. نو ولی احل چې هغه نو عبارت چا څه دی؟ من التورات، چې د تورات څخه دا من التورات بیان ده، دا ما د پاره شو چې زه تصدیق کوونکی یم لما هغه کتاب ته بین یدی چې تر ما د مخه نازل سوی دی، چې هغه عبارت چا څه دی؟ من التورات، چې هغه عبارت تورات څخه دی. ولی احل او بل د دې د پاره زه رالېږل شوی یم چې زه حلال کم لکم ستاسو د پاره بعض الذي، ځینې د هغه شیانو، بعض ځینې الذي د هغه شیانو حرمه چې حرام کړی سوی دي علیکم، پر تاسې باندې د موسی علیه الصلات والسلام په شریعت کې ځینې ځینې شیان پر دوی باندې حرام کړی سوي وه. لکه دا واز گی و دا غت سشیان چو پر دی باندې د سپینې غوښې وې دا غره کم هغه د وښې شې وې دا چې حرام کړ سوی پر تیسه دا غزه تیسه برته حلال و ما یعنی ته داسه په شریعت کې لرنه کې دا تغیر چې الته حرام دي هغه حرمت به اوس منسوخه سیده ته جائز بشینو ولبل دا کار زکم ولي احل او چې زه حلال وګرځوم دا لا په امر لکم ستیسه فار بعض الذين الذي اغشيان حرمت حرام کړ سوی دي علیکم پر تاسه وجئتكم بآية بعبة فايك ورتور وجئت مارا تكريدكم وتست بآية فايو كامل دليل من ربكم دا ترابة سخة دا راب ستاسي ومداد زاننا نجي خوادي دليل من در تراوري دي جتاكين زمو عجزي جن وخبداغ دلائل تبايت فوسي جدي خبير دا زاننا نكي دا علا دا ترابة يكي انو داخ مارا تقدر تكريد فاتقوا الله نو چې ما تیسته پره پره دلیل راوړی دی فتقو تیسې وبېرېږي الله د الله عز وجل څخه واطیعون او تیسې زما اطاعت وکوي نو هر نبي چې دی چې دغه خبره کوي چې ته د الله اوامر ومنه زما اطاعت به کوي داسې نه شي کېدلی چې بره د الله توحید منمه تاپسې لکه د یو نبي ایمان که سړی نه لري ایمان یې نه پرې کېږي پر الله پاک دي ګرد امنت بالله چې دی مني چې دا د رسولانو ځای نه مني مؤمن نه بلل کېږي اعتبار نه لري پر الله ایمان هر جن چې معتبر دی هغه په دغه شرط معتبر دي چې هغه نبي چې دا شی بیانی د هغه اتباع به کوي او نور نبیان به ګرده مني هغه به بیا داسې مني چې معنا خو متابعت خو پر معنه دي چې د شریعت به عملي کوم په رسالت یې منم شریعت یې د خپل امت دپاره چې و هغه سي دي منسوخه سوي چې دي او د نبي علیه السلام شریعت به در قامته بني ولفتقوا الله تیسې د الله څه وبېرېږي واطیعون او زما اطاعت تابعداري وکړي پسې په پای کې بیا ورته ول حضرت عیسی علیه السلام ول ان الله ربي وربكم زه چې تاسو کوم رب ته رابولم هغه رب یوازې زما رب نه دی خو ستاسې هم رب دی نو خو عبادت یې وکړي ان الله بیاشکه الله ربي زما رب دی زما پالونکی هم دغه دی وربکم او ستاسې پالونکی هم دغه دی دا یې د عقیدې تکمیل ورته وکړي چې عقیده به چې دغه یې د الله تعالی په باره کې چې الله پاک د ټوله کایناتو دپاره رب و پرورینده او پالونکی دی نو معبود هم دی دی فاعبدوه نو عبادت بکوی دا به عملی تکمیل وکي چې په عمل کې به بشدي د بل چا عبادت نکه کدا اس په خبره پوهیږي امي عقیده وي تکمیل ته اشاره وکړه هغه کوم ان الله ربي وربكم چې زما رب شې هغه زما رب دې سیس رب دې دا عقیده به اړ یو ساکي دا الله تعالی په بارک دا د جما هغه د عقیده او بر وسد هغه به دغه شکه دوه ام د عمل زي ته چراله فاعبدوا تس عبادت وکي هو د الله د الله عبادت وکي د بل چا د نو مکو په عمل کې د بل چا بندي کې نه کېدای عملي تکمیل فسیف شوي هاذا دغنو چې ام د عقیده تکمیل پکشي کې ام د اعمالو دغنو صراط مستقيم دغنو سدلاره ده چا او چاته د عقیده تکمیل پکشي کې خود اعمالو دلاره څخه غلطي کې لکه د مثال په توګه موږ په خلکو کې چې اړ یو وژغه د الله تعالی پر ربوبیت کې شکل لري وایا په صفات کې شکل لري یا مګر په اعمالو کې ځینې داسې اعمال کې چې د عمل د خاصه نقصان لري درته بره یا د قبر څخه څه شیان غواړي بابا دا چې عملي غلطي د وخت هغه رقم ویل عقیده چې سی وزدا ته چیش کې چې دا کارونه کوي د دغه قسم څخه یا نو دواړه بکې عبادت به یوازې د الله یا نظر به د غیر الله د پاره کې د الله سما سوا د بل چا د پاره نظر کې خو نظر په خپل عبادت دي د الله سما سوا بل چا ته کله جایز شي د بل چا پر نامه باندې نظرونه کوي نو دغه دواړه چې پکې کې پرای دغه نو صراط مستقيم دا سرات مستقیمه دا چا او چا به اعمال صالح کې دای سپ عقیده کې مشکلات ولري یا د اسلام دین هغه حق دین چې آسمانی دی هغه دغه دی دواره په هازه اشاره او چاته وکړه هازه دغه چې د ام د عقیده کمال ام د عمل کمال دغه نو صراط لاره ده مستقیم دا سدا او برابر لاره ده تر دغه ځای پورې دا کوم خبره بیان سولې یو دا خبره و چې د بیبي مریم چې کومه خبره و د الله په وړاندې پیښ کړه بهر ماته و نه اولاد ته څنګه راکې تر وسه چا لاس راوړی نه دی نو څنګه به راکې څه معنی چې زه د دې په ایسته نکاکو بر اولاد راکول کیږي کبه نه کار راکول کیږي راوړل کذالک دا غسه لکه دا اوس چې یې چې چالاس نه دی دروړی الله درته درکوي او دا الله تعالی د پاره دا اسانه ده ولی الله چې د هر شي اراده وکړي مازی د کون فیکون امر ورته ساجرینو پس یې نو وروسته دا خبره په د ملک خبر بیرته راشروع شو چې وجه ته کول هغه چې ملک راغلی چې ولتا ته الله اولاد درکې هغه به نو څنګه یې ول دا غسه اولاد به چې الله بده ته کتابونه ورغوشي حکمت تو تورات او انجیل ورغوشي او دا به بنی اسرائیل ګورته تر رسول یې او بیا به دغه په ځکه قسم معجزې لري دا معجزې به خلکو تشکاره کی او خلک بغیر در دعوت کی دعوت مطلب اگر د چش دی ان الله ربی و ربکم دا غی دعوت مرکز دی چې لازم امر ربی ست امر ربی د عبادت بکوی بس دا خلق را بوله او دا صراط مستقیمه ده پس یې نو بیا ورسره د حضرت عیسی علی صلوات و سلام د پاره چې دا قوم کم جواب پیش کی غنو بر رز قوم څورتول چې دا بیان ورته وکي هغه د قوم خبرې بونو بر بیا د خیر سره راس مې بنو نه یروی پر دا غزه بنیو د قوم پر جواب خبره ولاړه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.